Kurczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota 8 czerwca i 9. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Dziś trzeci, przedostatni dzień wyborów do Parlamentu Europejskiego i głosowanie w 5 krajach. Przybyło pieniędzy na kontach przyszłych emerytów, to wynik rocznej waloryzacji składek. Ponad 450 pociągów wyjedzie na tory w szczycie sezonu wakacyjnego. Od jutra nowy rozkład jazdy na kolei. Europa wybiera. Na Słowacji, Łotwie, Malcie i w Czechach trwa głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Po południu do urn pójdą Włosi, a jutro Polacy, przypomina przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Wyborcy we wszystkich 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej wybiorą łącznie 720 posłów do Parlamentu Europejskiego w drodze list proporcjonalnych w 27 odrębnych procesach wyborczych kierowanych na szczeblu krajowym. W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się 53 posłów do Parlamentu Europejskiego. Tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce są wyborami szczególnymi. Odbywają się one po raz piąty, gdyż wstąpiliśmy do Unii Europejskiej 20 lat temu. Od północy w Polsce trwa cisza wyborcza. Potrwa do końca głosowania, czyli do jutra, do 21. O ponad 520 miliardów złotych ZUS zwiększył stan kont i subkont osób ubezpieczonych. To wynik rocznej waloryzacji składek. W tym roku wzrost był większy o 70 miliardów złotych niż w ubiegłym, powiedział rzecznik ZUS-u. Paweł Żebrowski zaznaczył, że waloryzacja dotyczy blisko 26 milionów Polaków płacących składki. W czerwcu jak co roku ZUS zwaloryzował stan kont i subkont osób ubezpieczonych. Robi to dlatego, aby skompensować inflację i inne procesy gospodarcze, które się zadziały w ubiegłym roku w naszym kraju. I kwoty tam zapisane po tej waloryzacji są podstawą do obliczenia wysokości emerytury, czyli de facto ta waloryzacja dotyczy osób, które jeszcze nie przeszły na emeryturę. A zmieniony po waloryzacji stan konta jeszcze w czerwcu ma być widoczny na platformie usług elektronicznych PUE ZUS. Szef brytyjskiej dyplomacji David Cameron padł ofiarą oszustwa. Myślał, że rozmawia z byłym prezydentem Ukrainy, Petrem Poroszenką. Mistyfikację ujawnił sam Cameron. Brytyjskie MSZ w oświadczeniu nie podało żadnych szczegółów na temat tego, co było przedmiotem rozmowy. Poza tym, że osoba podająca się za Petra Poroszenkę poprosiła ministra Camerona o dane kontaktowe innych osób. Resort podkreślił, że minister upublicznił mistyfikację na wypadek, gdyby nagranie zostało zmanipulowane, a następnie wykorzystane. Polscy policjanci będą zabezpieczać Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, poinformowała Komenda Główna. Na turniej pojedzie specjalna grupa 14 funkcjonariuszy, która będzie monitorować zachowania kibiców na terenie Niemiec i patrolować okolice stadionów. Euro rozpoczyna się już w przyszły piątek. Ponad 30 specjalnych połączeń, ponad 450 pociągów na torach w ciągu doby i kilka zakończonych inwestycji. Jutro wejdzie w życie wakacyjny rozkład jazdy na kolei. Dla podróżnych będą też dostępne wszystkie perony dworca Warszawa Zachodnia. Dzięki temu po linii średnicowej pojedzie większość pociągów dalekobieżnych i lokalnych. Po jednym torze na dworzec dojedzie także warszawska kolej dojazdowa. Nowy rozkład to także więcej pociągów na najpopularniejszych trasach wakacyjnych, mówi rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak. W sezonie wakacyjnym będziemy uruchamiać każdego dnia średnio 454 pociągi. To o 31 więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Większa liczba połączeń pozwoli podróżnym komfortowo dotrzeć do popularnych kurortów wypoczynkowych nad morzem i w górach. W trakcie obowiązywania wakacyjnej korekty rozkładu jazdy do i z Trójmiasta będzie kursowało ponad 58 par naszych pociągów dziennie. Skróci się też czas przejazdu na niektórych trasach. Najszybsze pociągi łączące Gdańsk z Warszawą pokonają trasę w 2 godziny i 25 minut, co będzie historycznym rekordem na tym odcinku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O 9.04 czas na sport. Dariusz Urbanowicz. W Fukuoce trwa mecz Polska-Brazylia w ramach Ligi Narodów. Sprawdzimy, jaka sytuacja. Pierwszy set dla Canarinhos 25-21. Zatem przegrywamy 0-1. W Paryżu dziś polski dzień. O godzinie 15 rozpocznie się finał turnieju singlistek z udziałem Iggy Świątek i Jasmine Paolini, Włoszki, która ma polskie korzenie. Przed Igą szansa na czwarty tytuł wywalczony na kortach Rolanda Garrosa. Zdaję sobie sprawę, jak ona gra, ale nigdy nie analizowałam jej gry tak, jak teraz trzeba będzie to przeanalizować, więc tutaj właśnie dużo nie powiem na razie, ale ona na pewno jest dobra, jeśli chodzi o defense i jest po prostu takim zawodnikiem, co walczy do końca, więc tutaj nie będzie tak, że w sensie nawet jak będzie szło w jedną stronę, to nie będzie przesądzone faktycznie, jak mecz się skończy, trzeba będzie być skoncentrowanym i kontynuować po prostu to, co sobie założę i z trenerem sobie założymy, więc no, taktycznie muszę się przygotować bez uznań. O 12.30 finał turnieju juniorów, w którym Polak Tomasz Berkieta zmierzy się z Amerykaninem Kylem Bigonem. We wczorajszych półfinałach awans do meczu o tytuł zapewnił sobie Aleksander Zwieriew i Carlos Alcaraz. Zwieriew wyeliminował Kaspera Ruda 2-6, 6-2, 6-4 i 6-2. Wcześniej Alcaraz odprawił z kwitkiem Janika Zinera 2-6, 6-3, 3-6, 6-4 i 6-3. A teraz podsumowanie wczorajszego sparingu Polska-Ukraina przedostatniego sprawdzianu reprezentacji Polski przed wylotem na Mistrzostwa Europy. Polska pokonała Ukrainę 3-1 po golach Sebastiana Walukiewicza, Piotra Zielińskiego i Tarasa Romanczuka. Wszystkie bramki padły jeszcze w pierwszej połowie. Robert Lewandowski tym razem bez gola. Z jednej strony wynik cieszy, ale z drugiej strony jakby my dalej ciężko pracujemy, mamy na treningach, jesteśmy skupieni, jakby to atmosfera poza boiskiem czy coś, to też na pewno pomaga, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że dziś czujemy tą moc, czujemy, że idzie to w dobrym kierunku i mam nadzieję, że właśnie w tym pierwszym meczu już na Euro ta fizyczność, wszystko jak będziemy wyglądali, będzie widoczna. W poniedziałek reprezentacja Polski zagra jeszcze z Turcją. Pierwszy gwizdek w Warszawie o 20.45. I jeszcze jedna informacja. Na Euro nie pojedzie Arkadiusz Milik, który wczoraj już po minucie gry doznał kontuzji kolana i będzie musiał przejść zabieg ortopedyczny. Koszykarze Kinga Szczecin o krok od obrony tytułu Mistrzów Polski. Wczoraj przed własną publicznością pokonali Trefla Sopot 81-76. Mówi szkoleniowiec Kinga Arkadiusz Miłoszewski. Wiedzieliśmy, jaki ciężar jest tego meczu, bo z przewagi, można powiedzieć, prowadzenia 2-1 bardzo szybko może się zrobić 2-2 i rywalizacja zaczęłaby się od początku. Cieszę się, że obroniliśmy własny parkiet, że mamy lekki komfort prowadząc 3-1. Chcemy za wszelką cenę zakończyć tą rywalizację w poniedziałek w Sopocie. A sport w Trójce wróci trochę wcześniej, chwilę po 17. Dziś najcieplejsze będzie w Polsce pas pomiędzy Wrocławiem a Krakowem. 25-26 stopni Celsjusza, tylu można spodziewać się w najcieplejszym momencie dnia, w tym miejscu właśnie. Będzie też sporo słońca, nie tylko na tym pasie, ale w całym kraju. Odrobina przelotnego deszczu może pojawić się w okolicach Gdańska i okolicach Zakopanego. Przeważnie temperatura wyniesie od 22 do 23-4 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie tylko na wybrzeżu, północnym wschodzie i rejonach podgórskich. Społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia codziennie informują o tym, co dzieje się w naszych małych ojczyznach. To nasza misja. Niestety, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego chce zniszczyć dorobek i działalność rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Blokuje przekazywanie pieniędzy z abonamentu radiowo-telewizyjnego. To wasze pieniądze, które my przeznaczamy na tworzenie programu. Chcemy normalnie pracować. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Rozgłośnie regionalne Polskiego Radia zawsze będą rzecznikiem waszych spraw. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:08. Zapraszamy do Trójki. My za moment porozmawiamy o oceanach. W wodzie będziemy zresztą też się w pewnym sensie moczyć i o nurkowaniu takim głębinowym. I to z syrenim ogonem. Pomówimy. Audycję realizuje Anna Regulska, wydaje Bartosz Bielecki. Telefon odbiera Stanisław Perzyna. Michał Matus, zapraszam do 10:00. Truth, how come I don't get away with being as rude as you? We're gonna make it in a man's world. We're gonna make it in a man's world. 13 minut po 9. My dzisiaj mamy Światowy Dzień Oceanów i w związku z tym w studiu pojawiła się dyrektorka programu MSC w Polsce i Europie Centralnej, Anna Dębicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym zajmuje się MSC? MSC jest to pozarządowa organizacja międzynarodowa. Nazywa się całkowita i nazwa to Marine Stewardship Council. Można powiedzieć, że jesteśmy takimi strażnikami morza. I głównym celem organizacji to jest ochronić żywe zasoby mórz dla nas i dla przyszłych pokoleń. Mówimy tu zarówno o takich gatunkach, które chcemy oglądać, jak delfiny, morświny, żółwie, ale o tych gatunkach też, które spożywamy, zarówno roślin, jak i zwierząt. Na czym polega chronienie i przed kim trzeba chronić tych różnorodnych gatunków? No musimy chronić przed nami samymi. Morza i oceany stoją dzisiaj przed ogromnym wpływem ludzkich działań, między innymi zmiany klimatu, chociaż jednocześnie morza i oceany chronią nas najbardziej przed zmianami klimatu, ponieważ to są zmiany ekosystemowe. Morza są takim buforem, który trochę ochładza ten nasz klimat. Drugim najważniejszym, a niektórzy nawet kłócą się, że ważniejszym przyczyną problemów mórz i oceanów to jest przełowienie. Przełowienie dochodzi do niego wtedy, kiedy łowimy za dużo ryb. Może się wydawać, a co ta ryba, jakie ma znaczenie, zwłaszcza jak tutaj jesteśmy w Warszawie, ale te ryby i rośliny, które żyją w morzach i oceanach, żywią prawie całą kulę ziemską. Codziennie 10 razy częściej jest sprzedawana ryba niż kawa. To robi wrażenie. 10 razy częściej ryba niż kawa. Jak sprawdza się, czy dana ławica ryb, czy dany obszar nie jest objęty tym przeławianiem, czy nie łowi się tam za dużo? Zarządzaniem rybołówstwem zajmują się jednostki naukowe oraz administracje rządowe i regionalne i mówimy z reguły o stadach ryb. Bo populacja ryb, na przykład dorsza, występuje w wielu miejscach na świecie, ale może być stado bałtyckie, stado atlantyckie. I to jest bardzo szeroka współpraca naukowców i administracji regionalnych, czyli międzykrajowych. Rzadko kiedy które stado występuje tylko na wodach jednego kraju. I tu jest właśnie ogromne wyzwanie, bo wiemy, jak to politycy czasami mają trudność z dogadaniem się o rzeczach, można by powiedzieć, prostszych, bardziej naocznych, a tutaj często kraje bardzo silne i bardzo zależne od mórz i oceanów muszą tak prowadzić swoje połowy, żeby nie było tych ryb za mało. Za mało, czyli jest badane, jak wygląda dane stado, czy jest wystarczająca ilość dzieci, czy się odpowiednio rozmnażają te ryby i czy jest ich wystarczająco dużo, żebyśmy nie wyłowili jednocześnie całego pokolenia, tylko te dorosłe osobniki i zostawili odpowiednio dużo, żeby w następnym roku dwóch, trzech, czterech mogły dorosnąć i żeby było ich więcej. Szacuje się, że gdyby wszyscy poławiali w sposób odpowiedzialny, czyli zrównoważony, tego pożywienia by było zdecydowanie więcej, byśmy mogli 16 milionów ludzi dodatkowo wykarmić. Jak się różni taki połów zrównoważony od tego niezrównoważonego? Na czym to polega? Zrównoważony, zostaje więcej ryby w ekosystemie, ekosystem jest zdrowy, niezniszczony. Musimy pamiętać też, że oprócz pojawiania konkretnej ryby, czyli może tutaj dojść do przełowienia danego gatunku, zostańmy przy tym dorszu, to możemy przy okazji przyławiać inne gatunki, które wydają nam się mniej istotne, ale te inne gatunki mogą stanowić pożywienie dla dorsza, mogą stanowić pożywienie dla innych ryb. Możemy niszczyć siedliska i nie będzie na przykład roślin, które ryby roślinożerne zjadają. Więc ten połów zrównoważony to taki, który krótko mówiąc zachowuje równowagę mórz i oceanów. Niezrównoważone to takie, kiedy są połowy nadmiernie i spada ilość ryb w morzach i oceanach. I żeby nie być tu gołosłownym, mieliśmy takie ogromne przypadki jak przełowienie dorsza nowofundlandzkiego, gdzie jednego dnia w latach 90. 60 tysięcy ludzi straciło pracę. Dosłownie jednego dnia. Często jest tak, że jak wycinamy lasy, to widzimy, że ich ubywa. Jak przeławiamy ryb, to tego nie widzimy, więc często jest taka nawet dyskusja między rybakami, decydentami, naukowcami. Tych ryb jest dużo, bo ja dużo łowię. To, że akurat tutaj przy moim statku, przy moim wybrzeżu jest dużo tych ryb, to nie znaczy, że w skali całego stada nie dzieje się coś bardzo złego. Kolejnym przykładem takim fundamentalnym, ogromnym dotykających nas osobiście jest przeławienie dorsza bałtyckiego. Przez wiele lat się mówiło, że z nim jest coraz gorzej, dalej się go łowiło. Certyfikacja, która jak gdyby gwarantuje, że zrównoważone połowy są prowadzone, certyfikacja MSC została zawieszona. Branża dosyć mocno się poczuła urażona tą kwestią, bo mówiła, że jest dorsz. Od 2019 nie mamy dorsza w Bałtyku. Jest całkowity zakaz połowów. Mamy pojedyncze sztuki. Te sztuki są małe i w bardzo złym stanie, więc bardzo ważne jest, żebyśmy szybko działali. Niestety z tą szybkością działania różnie bywa. Jednym problemem jest przeławianie, ale jest też coś takiego jak przyłów. Czy tym też zajmuje się MSC? Tak, jak najbardziej. MSC to jest taki bardzo ekosystemowe podejście do całego rybołówstwa. I właśnie przyłow może być albo innego gatunku ryb, na przykład przy połowach płaskich towarzyszą też połowy innych ryb, takich jak właśnie płaskich, czyli popularnej flądry. Może być prowadzony przyłów, na przykład właśnie dorsza i dlatego trzeba bardzo uważnie zbadać, czy dane połowy ryb płaskich nie wpłynęły negatywnie na zagrożony, czy już wręcz wymarły gatunek dorsza, ale to może być też przyłów morświna, przyłów foki, przyłów ptaków, więc bardzo wiele takich czynników jest zweryfikowanych. To niestety powoduje, że taka ocena rybołówstwa jest bardzo długa, z reguły trwa około roku. Co się dzieje z takimi przyławianymi, dodatkowymi gatunkami, które nie są celem konkretnego połowu? Oczywiście powinny być one jak najbardziej minimalizowane. I są takie gatunki, które sobie w miarę dobrze z tym radzą, czyli jeśli jest przyłowiony żółw czy foka i nie są to bardzo dynamiczne połowy, to jeśli one są kontrolowane, ale się jednak coś takiego wydarzy, to można dosyć łatwo uwolnić te istoty z narzędzi połowowych i one mogą dalej egzystować i żyć. Jednak na przykład morświn czy delfiny, one mają bardzo delikatną skórę i one nie mają nie mają przede wszystkim nic do chwytania i nie mają biegu wstecznego, czyli przyłów takich gatunków to jest praktycznie dla nich śmierć. Zwłaszcza jeśli mówimy też o ssakach, które muszą wypływać na powierzchnię, więc jeśli do przyłowu dochodzi w toni wodnej, no to po kilku minutach, kilkunastu, kilkudziesięciu one się po prostu duszą i umierają. Co my możemy jako zwykli konsumenci zrobić, żeby to te nasze codzienne wybory jednak wpływały w pozytywny sposób na to, co dzieje się na oceanach? Tak, i tutaj chciałabym wrócić do tej kawy, którą pewnie większość słuchaczy już dzisiaj wypiła, niekoniecznie zjadło rybę. Ale większość słuchaczy może dzisiaj akurat pójdzie na zakupy do ulubionego sklepu, czy osiedlowego, czy większego. I tam są produkty rybne. Na tych produktach rybnych, niezależnie czy to jest dorsz, tuńczyk, śledź, łosoś, znajdujemy certyfikaty. I ważne, żeby posługiwać się certyfikatami wiarygodnymi. Certyfikat MSC to jest taka niebieska rybka, która gwarantuje to, że ryba, zanim dotarła do tego produktu na tą półkę, przebadane zostały połowy i są one certyfikowane, ale też każda firma, która pośredniczyła w dostarczeniu tej ryby, również była certyfikowana, żeby zapewnić identyfikowalność, czyli że na pewno to jest ta ryba, bo kolejną rzeczą, która się dzieje w branży rybnej, to, że często idziemy na targ i ktoś nam mówi, że świeżo złowił tą rybę, jesteśmy na helu, a tam i daje nam mintaja, który jest poławiany na Pacyfiku, czy halibuta, który jest poławiany w Grenlandii. Czyli tutaj też często dochodzi do niedoinformowania, skąd jemy rybę. I taki certyfikat, który jest zawsze opatrzony specjalnym kodem, daje nam gwarancję tego, że ta ryba została poławiana w sposób zrównoważony i pochodzi ze zrównoważonych połowów. A jak dużo my w Polsce, kraju, który do oceanu bezpośredniego dostępu nie ma, tylko przez Morze Bałtyckie, cieśniny i tak dalej, jak dużo my jemy tych oceanicznych ryb? Jemy ryb około 13 kg na osobę rocznie. To jest poniżej średniej światowej, która wynosi ponad 20 kg. Co ciekawe, jesteśmy bardzo dużym krajem przetwórczym. Bardzo dużo przetwarzamy ryb. Mamy bardzo dużo firm nowoczesnych, które w ciągu ostatnich 20 lat, dzięki też pobytowi w Unii Europejskiej, się rozwijały. Wśród najbardziej popularnych ryb są ryby białe, czyli takie jak mintaj, dorsz, dorsz czarny, morszczuk. I tutaj tych ryb w morzach i oceanach jest, poza tym wyjątkiem dorsza bałtyckiego, jest sporo i naprawdę mamy w czym wybierać i tych produktów certyfikowanych możemy znaleźć. Również tuńczyk. Tuńczyk to była też taka przykra historia kilkanaście, już właściwie kilkadziesiąt lat temu, jak zaczynałam swoją karierę, to się dużo mówiło o przełowieniu tuńczyka, że są umierające populacje. Tutaj mamy spektakularny sukces właśnie tych certyfikowanych stad, które w tej chwili się odrodziły. Tuńczyka mamy bardzo dużo, coraz więcej produktów puszkowych w tych małych puszkach. Jest bardzo pożywne, dobre białko, które możemy kupić prawie w większości sieci handlowych w Polsce w różnych markach. Wyzwaniem jest śledź. Śledź jest bardzo popularny w Polsce. Może akurat nie teraz w czerwcu, tylko bardziej przy okazji świąt. Ale tego śledzia nie jemy już praktycznie bałtyckiego. W Bałtyku jest go bardzo mało. Jest przeławiany częściowo na Atlantyku, więc tutaj apelujemy o uważność, bo tylko niektóre stada są poławiane w sposób zrównoważony. No i ciężko nam, konsumentom, mimo że są obowiązki prawa unijnego mówiące o tym, że na opakowaniu mamy mieć napisane, skąd jest dany gatunek, czym jest poławiany. Przeciętny konsument nie ma takiej wiedzy, tak? Czym rozróżnić stado Morza Północnego od stada atlantyckiego? Z tą pomocą właśnie przychodzi niebieski certyfikat MSC, żeby ułatwić konsumentom te wybory. I właśnie dzisiaj z okazji Dnia Oceanu chcemy edukować na ten temat. I to jest to, co my wszyscy możemy codziennie zrobić z myślą o oceanach. Anna Dębicka, dyrektorka programu MSC w Polsce i Europie Centralnej, była gościem w Trójce. Dziękuję pięknie. Dzięki bardzo. Oh, casino. Mark speaking. Please tell me how may I direct your call. This magical thinking feels as if it really might catch on. Mama wants some answers. Do you remember where it all went wrong? Technological casino. Mark speaking. Please tell me how may I direct your call. And do you celebrate your dark side and then wish you'd never left the house? Do you ever spend a generation trying to figure that one out? Jest 9.30. Arctic Monkeys i Tranquility Base Hotel w Trójce. My pozostajemy w tematach wodnych. O oceanach i rybach już trochę mówiliśmy. Wkrótce pora na syreny. Mermaiding. Jak można pływać w wodzie w syrenim ogonie? I czy jest to trudne? I czy każdy może spróbować? I jak wpływa to na sylwetkę? Czy jest to trudny sport? Czy może jest to bardziej rozrywka? O to wszystko będę pytał. O to już wkrótce. Mad About You, Hooverphonic w Trójce. Jest 9:37, a w studiu pojawiły się dwie syreny. Bożena Herisz i Alicja Graba. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to znaczy być syreną? Co to znaczy? Być syreną to przede wszystkim być osobą, która pływa, nurkuje, jest w tej wodzie nieskrępowana żadnym dodatkowym sprzętem, może cieszyć się pełnym kontaktem z wodą, niezależnie od tego, ile powietrza jest w butli, tylko ile powietrza jest w płucach. To mnie zaciekawiło, bo powiedziałaś, nie jest skrępowana żadnym sprzętem, a wy pływacie w syrenich ogonach, które jednak nogi związują razem. Tak, jak najbardziej. Nogi są związane i głównie tutaj o to chodzi, że nie każdy jest przygotowany na to, że sprzęt syreny będzie związywał nogi, więc wydaje mi się, że tutaj umiejętność pływania i ogólne obycie się z wodą i taka umiejętność poruszania się w wodzie jest w tym bardzo ważna, żeby ten sprzęt syreny w ogóle na siebie założyć. Jako instruktorki mermaidingu, bo tak nazywa się pływanie z tym syrenim ogonem, spotykać się z jakimiś takimi problemami psychicznymi ludzi z tym, że właśnie muszą jednak pływać z dwoma nogami zczepionymi razem? Wydaje mi się, że u moich kursantów właśnie największym problemem jest to, że nie każdy jest gotowy na przykład na zanurzenie głowy pod wodą, a Syrena jednak no, głównie pływa z głową zanurzoną. Bo pływa pod wodą. Dokładnie. Tak, problemy związane z tym, że mam szczepione dwie nogi i to nie tylko samą płetwą, ale na tą płetwę rzeczywiście jest nałożony jeszcze ten ogon, tak, ten strój, czyli jak my mówimy skórka, powoduje, że jest czasami taki opór, no dobrze, ale jak coś się stanie, to jak ja, czy ja jestem w stanie się z tego wyplątać pod wodą? I na kursach mermaidingu też uczymy podstaw bezpieczeństwa, czyli właśnie tego, co na razie jakiegoś nieprzewidzianego, jakiejś nieprzewidzianej sytuacji pod wodą, tak? Więc staramy się rzeczywiście pracować również nad tym, żeby to było komfortowe faktycznie psychicznie dla takiej osoby, która się decyduje zostać syreną. Jakie są procedury, jeżeli coś zacznie się dziać i trzeba jednak się wynurzyć i przeszkadza trochę ten ogon łączący nogi? Trzeba bardzo szybko go faktycznie ściągnąć. Ale przede wszystkim mieć partnera. I mieć tak. Tak, złotą zasadą nurkowania jakiegokolwiek, czy to nurkowanie sprzętowe właśnie z butlą, które jest najbardziej popularne. Po prostu jak nurkujemy, to zazwyczaj scuba diving i ze sprzętem z butlą, czy to freediving, czy mermaiding, najważniejsze jest mieć partnera nurkowego. Bez tego nie wchodzimy do wody, nie nurkujemy, bo to ten partner, który z nami pływa, on powinien mieć umiejętności podobne do naszych, żeby w razie czego właśnie jakiegoś skurczu w stopie, tak, czegokolwiek, po prostu nam pomógł i nas wyciągnął. Z wody i no, nas uratował, jeżeli przyjdzie taka potrzeba. Tak, więc faktycznie to asystowanie sobie jest bardzo takim ważnym elementem. Poza tym pływanie w dwójkę więcej radości sprawia. Zdecydowanie. Pływanie z syrenim ogonem to jest też pływanie w monopłetwie, ale takiej specjalnej. Monopłetwa to jest, jak można się domyślić po samej nazwie, płetwa na obie nogi, na obie stopy, z tym, że bez tego specjalnego ogona, tej skórki, ale ona też różni się od tej, którą wy w tych ogonach zazwyczaj macie. Czym się różnią od takiej sportowej monopłetwy? Materiałem, z którego jest wykonana, kształtem. Tak. No i efektywnością, bo rzeczywiście te monopłetwy sportowe są bardziej efektywne, jeżeli chodzi o odepchnięcie się od wody. One potrafią być dużo szybsze. Nasze monopłetwy i tak już są rzeczywiście szybsze. Tak, te aniżeli, konkretne machiny, tak. Więc jak najbardziej. Aczkolwiek monopłetwy do pływania sportowego czy do freedivingu są jeszcze bardziej efektywne, jeżeli chodzi o wykorzystanie ruchu i odbicia się od wody. No ale co najważniejsze, w sumie w naszym sporcie nie chodzi głównie o to, żeby być szybkim. To już ustaliliśmy, że syrena ma się prezentować, syrena ma pływać z gracją, pomału, więc u nas nie chodzi głównie o tą szybkość. Aczkolwiek płetwa, która dodaje nam szybkość, zdecydowanie pomaga, jeżeli nakładamy na siebie ogon, który niestety nas nieco w tej wodzie spowalnia. I trochę waży. Tak, tak. I trochę waży. I wtedy rzeczywiście to odepchnięcie się od wody pomaga zejść na też odpowiednie głębokości, na których to pływanie staje się coraz przyjemniejsze. Tak, dokładnie. No właśnie, jak głęboko trzeba pływać, żeby to było naprawdę przyjemne? W sumie to w zależności, kto jakie ma umiejętności, bo można zanurzyć się na 1,5 metra pod wodą i już się w tym czuć świetnie. I zazwyczaj ja z kursantami, jak zaczynamy, prowadzimy zajęcia Try Mermaid, to są takie zajęcia zapoznawcze w ogóle z mermaidingiem, to często dziewczyny, tudzież mężczyźni, często nie schodzą wcale głęboko. Zanurzają się na 1,5-2 metry i to i tak już daje ogrom radości, więc wcale nie trzeba zanurzać się głęboko, ale nasza certyfikacja opiewa taka certyfikacja, którą my mamy do 5 metrów. Tak. Uprawnia schodzenie. Na klasycznych basenach też nie jesteśmy w stanie niżej zejść tak naprawdę, bo większość basenów nie ma 5 metrów. Nie ma 5 metrów. Tak? Mój akurat ma 6. Wow, zazdroszczę. Tak, więc ja mogę schodzić. Ale tak, ale żeby z kolei popływać głębiej, no to mamy na szczęście pod Warszawą Deep Spot, no i tam faktycznie na te 5 metrów spokojnie można zejść, a jak jest syrena, która jest też przy okazji, bo bardzo często to się łączy, jest też na przykład freediverką, no to już w tym pięknym ogonie może zejść jeszcze niżej. Jakie są wymagania odnośnie tego, jak długo trzeba umieć wstrzymywać pod wodą powietrze płynąc, żeby to miało rzeczywiście sens, zajmowanie się tym mermaidingiem i żeby ono dawało po prostu dużo radości, żeby można było na tę dużą głębokość zejść? Czy są wymagania? Wymagania jako takiego nie ma, bo tego wszystkiego na kursie się uczymy. I uczymy się z biegiem czasu też. Po prostu tak. Im dłużej to robimy, to lepiej nam to wychodzi. Tak. Płuca ćwiczą, organizm się przyzwyczaja i po prostu jest to bardziej efektywne. Dłużej zostajemy pod wodą. A w waszym przypadku jak to najczęściej wygląda? Ile trwa taki typowy spacer podwodny, można by powiedzieć, syreni? No i moja odpowiedź to jest taka jak zawsze i każdy o tym wie, to zależy. To tak. Zależy od tego, co my po prostu robimy. Jeżeli płyniemy sobie spokojnie, z gracją, nawet nie nakładamy ogona, a mamy na sobie samą monopłetwę, bo oczywiście da się trenować w samej monopłetwie, niekoniecznie z kolorowym ogonem, chociaż to i tak wszystkich cieszy dookoła, jak ta syrenka ma nałożony na siebie kolorowy ogon, to takie wolne płynie z gracją zawsze sprawia, że możemy dłużej zostać pod tą wodą. Minutka, minutka z kawałkiem, tak. I to... około 2 minut. To też zależy z kolei tego właśnie, czy płyniemy na basenie, czy na wodach otwartych, gdzie jednak to falowanie wody trochę bardziej wpływa na wykorzystanie tlenu, który zatrzymujemy. Dokładnie. Nawet temperatura wody na to wpływa. Temperatura wody na to wpływa, tak? Więc powiedzmy, że no jest to przedział powiedzmy od, nie wiem, minuty do tych 2 minut. Albo nawet minut. Czasem nie, bo tak, 30 albo sekund, tak, pływamy szybko, tlen tak. się szybko zużywa i musimy się wynurzyć. No. Więc to tak jak mówiłam, to zależy. A jak wyglądają zawody w mermaidingu? Na czym one polegają? Zawody, możemy powiedzieć, jak będą wyglądały, bo to będą pierwsze zawody w Polsce, które się jutro odbędą. Są 4 konkurencje w ramach tych zawodów. Wszystkie są związane z zarówno tym elementem trochę zręcznościowym i technicznym, zwrotność, który tak, musi technika. Rzeczywiście być, bo jest związane z chociażby wyławianiem przedmiotów z dna, czy przepłynięciem pewnego rodzaju slalomu, ale też jest związane właśnie z tym, tą gracją, tym pięknym płynięciem, bo wcale nie chodzi o to, żeby być najszybszym, tylko jednak, żeby to wykonać precyzyjnie, dokładnie, pięknie. Ale to jest tak, że są noty za styl i jest nota za czas? Jak to wygląda? Za czas na pewno będzie nota. Tak, za styl również punkty, tak. W ramach tej konkurencji, która jest związana z wykonaniem konkretnych figur pod wodą, tak? Tak, bo syrenki mają konkretne właśnie figury. My mamy takie rzeczy, których musimy to trochę jak się w jeździe nauczyć. Figurowej dokładnie, na lodzie. Tak. My też mamy swoje jakieś tam elementy takie, które nawet opiewają na certyfikację. Na certyfikacji Mermaid też się tego uczymy. Tak. To też będzie na zawodach. A ilu syren można spodziewać się na tych jutrzejszych zawodach? 25 tak. Uczestniczek. Faktycznie na liście chyba nie zauważyłam mężczyzna. Chyba nie. Chyba w tym roku akurat żaden się nie zdecydował. Także panowie w przyszłym roku macie szansę tak. nadrobić. Mam zapraszamy. Nadzieję, że nie trafią się ogony, które będą takie same, że będzie możliwie duża przestrzeń barw. To wszystko już jutro. A gościniami w Trójce były Bożena Herisz i Alicja Graba, instruktorki mermaidingu. Dziękuję pięknie za wizytę. Dziękujemy ślicznie. Dziękujemy. Down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my well-lit door. Mr. Beer Melly, Beer Melly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, doesn't speak language, he holds no currency. He is a foreign man, he is surrounded by the sound, sound. Cattle in the marketplace, scatterings and orphanages. He looks around, around, he sees angels in the architecture, spinning in infinity. He says, amen, hallelujah, if you would be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you daddy, daddy when you call. Za 10 minut będzie godzina 10. Dzisiejsze godzinkę dłuższe zapraszamy do trójki, już powoli zmierza do końca, ale mamy jeszcze jeden głos w sprawie odnalezionej, zaginionej książki bibliotecznej. W piwnicy mieszkania, które kupiłem parę lat temu, znalazłem książkę z lekturę szkolną z 1974 roku, Timur i jego drużyna, wypożyczona z pobliskiej podstawówki. No i w ramach eksperymentu poszedłem ją oddać, choć to nie ja pożyczyłem. Pani mówi z uśmiechem, że oczywiście dziękuję i przyjmę i tak dalej. O żadnej karze nie było mowy, bo książka w ogóle nie była w systemie komputerowym ówczesnym. No ale książkę oddałem po 40 iluś latach. No to zawsze, jeżeli jest to książka, którą samemu się pożyczyło, to jest taka walka z samym sobą. Czy człowiek nie wstydzi się na tyle, żeby zanieść tę książkę, która no czasem kilkanaście, kilkadziesiąt lat nawet leży gdzieś na jakiejś półce. Ja dziękuję już pięknie za dzisiejsze Zapraszamy do Trójki. Audycję realizowała Anna Regulska, przygotował Bartosz Bielecki, telefon odbierał Stanisław Perzyna. Michał Matus, dziękuję pięknie i dobrego dnia życzę.